Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 marca. Minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ratownicy GOPR-u i Chorskiej Służby pracują na lawinisku w Białymiarze w Karkonoszach. Sprawdzają, czy pod śniegiem są ludzie. Każdy przypadek niepożądanych odczynów poszczepiennych powinien być wyjaśniony. Tak jedna z ekspertek komentuje informacje o tym, że Irlandia zaleca zawieszenie szczepień preparatem firmy AstraZeneca. Liderka białoruskiej opozycji wzywa przetrzymywanych w aresztach do przerwania głodówek. Wśród protestujących jest m.in. polski działacz z Grodna. Trwa akcja goprowców w Karkonoszach. Po zejściu lawiny w Białymiarze ratownicy sprawdzają, czy nikt nie został przysypany. Z Czech przyleciały dwa śmigłowce ratownicze. Na miejscu pracuje ponad 70 osób i psy. Wiadomość o zejściu lawiny w Białymiarze służby otrzymały jeszcze przed południem. Wcześniej w tym rejonie widziano narciarzy, choć okoliczne szlaki ze względu na zagrożenie lawinowe były zamknięte. Do akcji ruszyli ratownicy GOPR i czeskiej chorskiej służby, którzy przeszukują lawinisko. W poszukiwaniach biorą udział także dwa czeskie śmigłowce. Łącznie w sondowaniu rejonu zejścia oraz w poszukiwaniach bierze udział 70 osób i psy. W Karkonoszach obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Karkonoszach prowadzona jest równocześnie druga akcja. Po czeskiej stronie dwóch narciarzy zostało odkopanych. Irlandia kolejnym krajem, który ogranicza szczepienia przeciwko koronawirusowi preparatem firmy AstraZeneca. Po doniesieniach o zakrzepach krwi u dorosłych, którym podano szczepionkę tego koncernu, Irlandzki Narodowy Komitet Doradczy do Spraw Szczepień zalecił tymczasowe zawieszenie podawania preparatu. Każdy przypadek niepożądanych odczynów poszczepiennych powinien być do końca wyjaśniony, mówiła w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw ochrony zdrowia z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Maria Libura. W przypadku tak szerokiego programu szczepień, na co zwracali uwagę specjaliści, będą się zdarzały różnego rodzaju, nie tylko że zdarzenia niepożądane, ale też na przykład pewne zbiegi okoliczności, prawda? I teraz bardzo ważne jest, żeby każdy taki przypadek był dogłębnie zbadany, żeby było jasne, czy to było rzeczywiście przyczyną. Tutaj potrzebna jest taka bardzo rzetelna i dogłębna komunikacja ukierunkowana do opinii publicznej, żeby ludzie mieli jasność, co się tak naprawdę wydarzyło. Zastrzeżenia do preparatu AstraZeneca dotyczą tylko jednej serii, a nie całej szczepionki. Pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk powiedział w piątek, że nie ma zaleceń Europejskiej Agencji Leków, żeby wstrzymywać szczepienia preparatem AstraZeneca. Szef Kancelarii Premiera podkreślił, że nie ma żadnych bezpośrednich dowodów na to, że te ciężkie przypadki poszczepienne były związane z podaniem tej szczepionki. Siatkarze z Zaksy Kędzierzyn-Koźle sięgnęli po Puchar Polski. W finale pokonali Jastrzębski Węgiel 3-0. To ósmy Puchar Polski w dorobku klubu z Kędzierzyna-Koźla. Więcej o tym i o innych wydarzeniach sportowych w trzeciej stronie medalu po 17. Nie narażajcie życia, przerwijcie głodówki. Liderka białoruskiej opozycji zwróciła się z takim apelem do przetrzymywanych w aresztach uczestników antyrządowych protestów. Z informacji białoruskich mediów wynika, że głodówkę prowadzą co najmniej 3 osoby. Swiatłana Cichanouska w apelu podkreśliła, że głodujący ryzykują swoim życiem. Jako człowiek, matka i żona, proszę was o wstrzymanie głodówki. Wy jesteście potrzebni bliskim, rodzicom i dzieciom. Wy jesteście potrzebni Białorusi. Protest głodowy za kratami prowadzi m.in. muzyk rockowy i polski działacz z Grodna Igor Bancer. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo, z małymi przejaśnieniami. Śnieg z deszczem może padać na północy i na terenach podgórskich. Od 4 stopni na północnym wschodzie do 10 na południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica w promocji za 2174 zł. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl.

a trzecie Rosjanka Julia Stjupak. Kryształową kulę już wcześniej zapewniła sobie Amerykanka Jessica Diggins. Norwegowie, również najlepsi w biatlonowych sztafetach mieszanych w czeskim Nowym Mieście. Drugie miejsce zajęli Włosi, a trzecie Szwedzi. Polacy Monika Hojnisz-Staręga, Kamila Żuk, Grzegorz Guzik i Tomasz Jakieła zostali zdublowani i sklasyfikowani na 19 miejscu. Super mixed wygrali Szwedzi Lin Persson i Sebastian Samuelsson. Anna Monka i Andrzej Nędza-Kubiniec uplasowali się na 22 pozycji. Austriaczka Katarina Linsberger wygrała slalom Pucharu Świata w Åre w Szwecji. Druga była obchodząca w sobotę 26. urodziny Amerykanka Michaela Schifrin. Trzecia Szwajcarka Wendy Holdener. Mężczyźni ścigali się w słoweńskiej Krańskiej Gorze w slalomie gigancie. Pierwsze dwa miejsca dla Szwajcarów. Wygrał Marco Odermatt przed Loikiem Meyardem. Trzeci był Austriak Stefan Brennsteiner. To wczoraj, a dziś w zasypanej śniegiem Krańskiej Gorze odbył się slalom. Dwa pierwsze miejsca dla Francuzów z kolei. Triumfował Clément Noël. Podium uzupełnił Victor Mifarz i dwumetrowy Szwajcar Ramon Zeynhäusern. Małą kryształową kulę w tej konkurencji zapewnił sobie Austriak Marco Schwarz, który dziś był siódmy. Polska narciarka pozatrasowa Zuza Witych zwyciężyła eliminację Mistrzostw Świata w narciarstwie ekstremalnym w odbywającym się w tyrolskim Fiberbrunn przystanku Freeride World Tour. Łodzianka zaskoczyła rywalki. To jej debiutancki sezon. Dzięki zwycięstwu wskoczyła na trzecie miejsce w generalce. Gabrinie Muguruza wywalczyła ósmy tytuł WTA w karierze. W finale turnieju w Dubaju pokonała Czeszkę Barborę Krejcikową w dwóch setach do 6-3. Przypomnijmy, że w trzeciej rundzie w Dubaju 27-letnia Hiszpanka wyeliminowała Igę Świątek. Polacy w finałach w innych turniejach, ale tam są bezradni. Magdalena Fręch nie zdołała awansować do głównej drabinki halowego turnieju tenisowego WTA w Sankt Petersburgu. Polkę wyeliminowała Rosjanka Kamilia Rachimowa 3-6, 6-2, 2-6. Tamże grał również Kacper Żuk w Challengerze, ale uległ w finale reprezentantowi gospodarzy Ewgenijowi Turnierowi w dwóch setach do 4-2. Julia Hotołka rozwiała marzenia Urszuli Radwańskiej o zwycięstwie w Kazaniu w turnieju ITF. Białorusinka wygrała w trzech setach. Za chwileczkę będziemy się łączyć z naszym przyjacielem Kubą Nizińskim. Zagramy melodię. Próbujemy nawiązać połączenie z halą, w której odbywały się finały Pucharu Polski w siatkówce. Krakowie odbył się finałowy turniej Pucharu Polski w siatkówce mężczyzn. Meczowi finałowemu przyglądał się Kuba Niziński. Dzień dobry, witam serdecznie, witam Państwa, witajcie Panowie. No i tutaj niespodzianek nie było w Krakowie, w tym finale Pucharu Polski. Wczoraj mecze półfinałowe, dzisiaj mecz finałowy i grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel 3-0. Dosłownie kilkanaście minut temu zakończone to spotkanie, już trofeum ofiarowane zwycięzcom, już właściwie powoli wszystko zwija się w tej hali Hutnika, ale do tego dojdę, do hali Hutnika jeszcze w tej relacji. Natomiast jeżeli chodzi o ten dzisiejszy mecz finałowy, to w druga partia najbardziej wyrównana, wygrana przez Zaksę 27-25 i tutaj Jastrzębski Węgiel dzielnie bronił tych piłek setowych, ale ostatecznie musiał się ugiąć przed świetnie dzisiaj dysponowanymi siatkarzami z Kędzierzyna Koźla. W pierwszym secie 25-20, trzecia partia to już była konsekwencja właściwie tego, co wydarzyło się w dwóch pierwszych setach. Zwycięstwo 25-15, ten trzeci set zdecydowanie jednostronny, ale wszyscy po tym spotkaniu jednoznacznie podkreślali, że decydujące były te momenty drugiej partii wygrane przez Zaksę. No i wtedy odebrana ochota zawodnikom Jastrzębskiego Węgla na walkę jeszcze w trzeciej partii, bo dzisiaj Zaksa wykorzystywała właściwie każdą słabość rywali. Zresztą przed tym turniejem tutaj w Krakowie trener Kędzierzynian przed tym spotkaniem Nikola Grbicz mówił, że no oczywiście Puchar Polski jest bardzo ważny, ale Liga Mistrzów i ten mecz z Zenitem Kazań, który odbędzie się w czwartek, jest teraz decydujący, chociaż my jeszcze o Lidze Mistrzów nie myślimy, a myślimy głównie o tym Pucharze Polski i o tym, żeby wygrać. Ósme zwycięstwo, ósme to trofeum zdobyte przez drużynę z Kędzierzyna Koźla. Jeżeli chodzi o drużynę Jastrzębskiego Węgla, to oni trzy razy już stawali w rywalizacji finałowej właśnie z drużyną Zaksy i trzykrotnie przegrywali. No ale tak to już jest, że wygrywa lepszy w siatkówce. Dzisiaj to jeszcze raz zostało potwierdzone, że Zaksa na ten moment jest najlepszym polskim klubem siatkarskim, który no niektórzy mówią nawet, że najlepszą drużyną w Europie, ale to się okaże pewnie także w Lidze Mistrzów. No i jeszcze powrócę do hali Hutnika Kraków, bo tutaj ten finałowy turniej rozgrywany, hala Hutnika przypomniała sobie te najlepsze lata siatkarskie w Krakowie, gdy w latach 70-tych, 80-tych drużyna Hutnika zdobywała Mistrzostwo Polski, zdobywała Puchary Polski, no i ten turniej dlatego tutaj odbył się, bo teraz w tym roku obchodzone 70-lecie Hutnika Kraków. A biorąc pod uwagę oczywiście, że bez publiczności cały czas te mecze są rozgrywane, to też dlatego można było ten finał zorganizować właśnie w hali na suchych stawach, gdzie w tle były przypominane te najlepsze lata siatkarskie, gdzie grali reprezentanci Polski, gdzie grali najlepsi polscy siatkarze. Przypominano także na tym telebimie właśnie te czarno-białe, na czarno-białych zdjęciach mistrzowskie lata Hutnika Kraków. Ale z perspektywy teraźniejszości najważniejsze jest to, co dzisiaj, czyli Zaksa Kędzierzyn Koźle Jastrzębski Węgiel w finale Pucharu Polski 3-0, sety wygrane do 20-25 i do 15. No i miejmy nadzieję, że teraz Liga będzie ciekawsza i Liga Mistrzów również. To był Kuba Niziński z Krakowa, który był świadkiem efektownego zwycięstwa. 3-0 Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel w finale Pucharu Polski. Dziękujemy Ci, Kuba, a my zapraszamy na podprowadzenie tradycyjne nasze w trzeciej stronie medalu. Eldo nas zajawia swoim sportem. W surfingowej klasie RS6 warszawianka Zofia Klepacka nie zagląda sobie w PESEL i bardzo dobrze, więc ja tego nie będę robił. Surferzy i surferki to dość specyficzna i oryginalna grupa sportowców, często nie stroniąca od kontrowersji, ale wiąże się to z wolnym duchem i mocnym charakterem, a to zdaje się charakteryzować ogólnie ludzi morza. Miałem tę przyjemność, proszę Państwa, w kilku miejscach na świecie poznać w małym stopniu to środowisko. Ja i jedną z cech charakterystycznych była obecność na playlistach Brytyjczyka Bena Howarda i dlatego dzisiaj postaram się Państwu zaprezentować kilka perełek z dorobku tego gitarzysty, kompozytora i tekściarza, a prywatnie fana Liverpool FC. Zacznijmy od jego chyba najbardziej znanego utworu Only Love. Darling, you're with me, always around me. Only love me, only love. Darling, I feel you under my body. Only love me, only love. Give me shelter, or show me heart. Come on, love, come on, love. Watch me fall apart. watch me fall apart. And I'll be yours to keep. A wind in the shadow will soar in the deep. A wind in the shadow will soar. Darling, you with me, always around me. Only love, only love. Darling, I feel you under my body. Only love, only love. Give me shelter, oh show me heart. Come on love, watch me fall apart. Watch me fall apart. Yours to keep. A wind in the shadows will song in the deep. A wind in the shadows will song. Show me heart, come on love, come on love. Watch me fall apart, watch me fall apart. Watch me fall apart, watch me fall apart. Watch me fall apart. Show me heart and watch me fall apart, watch me fall apart. 17:24, niemalże trzecia strona medalu i garść wyników piłkarskich dzisiaj w PKO BP Ekstraklasie. Górnik Zabrze, Zagłębie Lubin 2-0, trafienia Krawczyka i Manecha. Jeśli chodzi o jeszcze jedno dzisiejsze spotkanie, które zostanie rozegrane od godziny 17:30, Lech Poznań będzie podejmował Piasta Gliwice. To teraz żużel. Greg Hancock to czterokrotny mistrz świata na żużlu. Amerykanin zakończył karierę i od pewnego czasu trzymał się z daleka od torów. W tym tygodniu okazało się jednak, że wraca do biznesu i będzie wspierał doświadczeniem drużynę Betardu Sparty Wrocław. Z Gregiem rozmawiał Adam Malecki i na początek zapytał, gdzie dokładnie przebywa. Właśnie wróciłem do mnie, do domu, do południowej Kalifornii. Byłem na Florydzie na zawodach flat tracków, żeby trochę się temu przyjrzeć, zobaczyć jak to wygląda, czym się to je. Ale wróciłem i dzisiaj wieczorem jadę na zawody z moim synem Wilburem. No właśnie, twój najstarszy syn, który jeszcze do niedawna pałętał się po parku maszyn jako mały szkrab, kiedy ty jeszcze startowałeś, teraz już sam jeździ na żużlu. Oczywiście ma 15 lat, wszystko przed nim, dopiero zaczyna, ale jakie rady otrzymuje od ojca mistrza świata? Oczywiście to zupełnie nowa dla mnie sytuacja, kiedy stoję po drugiej stronie bandy, a on wskoczył w moje buty. To jest ekscytujące, a przy okazji boję się o niego. Ale widzę, jak dużo mu to sprawia frajdy, a przy okazji jak poważnie podchodzi do tematu. Bardzo chce mieć kontrolę nad wszystkim, co się dzieje na torze, a jazda przychodzi mu z łatwością. W pełni mu ufam, że wie, co robi. No i oczywiście nie uniknę tego, że się bardzo o niego martwię. To jakie dajesz mu rady? Najważniejsza rzecz, jaką mu powtarzam? By pozostawał pokorny wobec innych i wobec samego siebie, wobec tego, co robi. Bardzo ważne jest, by panować nad motocyklem najlepiej, jak się potrafi. Prędkość zawsze przyjdzie. Zanim jednak nadejdzie, upewnij się, że jesteś pewny każdego ruchu na motocyklu. No dobrze, Greg, jak bardzo ten tęsknisz za ściganiem na żużlu. Strasznie tęsknię, każdego dnia. Wątpię, by kiedykolwiek to uczucie mnie opuściło. Byłem czynnym żużlowcem przez ponad 30 lat. Ściganie wypełniało moje życie. Stało się codzienną rutyną. Jadłem, piłem, spałem, cały czas pochłonięty ściganiem na żużlu. Brakuje mi każdej chwili z tym związanej, ale jestem pewien, że podjąłem najlepszą decyzję z możliwych, kończąc karierę. Ciągnie jednak wilka do lasu. Greg, dołączasz do teamu Betard Sparty Wrocław i będziesz pomagał drużynie jako konsultant, jako dobry duch drużyny. Co to dla ciebie znaczy? Jestem tym naprawdę bardzo podekscytowany. Andrzej Rusko zadzwonił do mnie kilka miesięcy temu, pytając, czy byłbym zainteresowany współpracą. Pytał, czy chciałbym wesprzeć drużynę, poszczególnych zawodników, cały klub. Oczywiście powiedziałem, że jestem zaszczycony, że chcą, bym był częścią tego projektu. Uważam, że mam bardzo dużo do zaoferowania. Dla mnie to idealna sytuacja, by oddać coś żużlowi, bo czuję, że wciąż jest coś, czego jeszcze w tym sporcie nie skończyłem. To co możesz zaoferować? Grina, czyli siebie. To moja ksywa. These guys are all very established riders. I mean, Magic, Ty and Artem, they are 100%. Tacy żużlowcy jak Maciek Janowski, Ty Wolfinden czy Artem Łaguta są już bardzo doświadczonymi zawodnikami. Są w 100% sportowcami, profesjonalistami, wiedzą w pełni to, co robią. Jednak wierzę, że mogę im zasugerować pewne szczegóły, które dopełnią ich jazdę. A na pewno najwięcej mam do zaoferowania młodym zawodnikom, w tym Glebowi Czugunowowi i innym. Jestem pewien, że wspólnie możemy zamienić to w wielki sukces. Trener Marek Cieślak twierdzi, że jesteś świetnym materiałem na trenera i miałeś takie ciągoty już będąc zawodnikiem. I have the utmost respect for him and he taught me a lot in the years that I worked together with him. Darzę Marka ogromnym szacunkiem i wiele mnie nauczył, kiedy razem pracowaliśmy. Nawet kiedy jeździliśmy w innych zespołach, to podpatrywałem jego strategię, jego ruchy. Myślę, że jego największą zasługą i umiejętnością jest to, że potrafi wyciągnąć najlepsze cechy z każdego zawodnika. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę trenerem w pełni tego słowa znaczeniu. Myślę, że to wymaga jeszcze innych cech i umiejętności, szczególnych relacji z ludźmi. A Marek jest mieszanką tego wszystkiego. Na pewno mogę się rozwijać w tym kierunku i potem zobaczymy. A stęsknimy się za Polską? Oczywiście. Polska odegrała tak bardzo ważną rolę w mojej karierze. Przyjaciele, znajomi, sponsorzy, a przede wszystkim moi mechanicy, z Rafałem Hajem na czele, który był szefem mojego teamu mechaników przez ponad 15 lat. Był dla mnie zawsze największym wsparciem. Ogromnym wsparciem mentalnym. Był przyjacielem i nadal nim jest. Bardzo się stęskniłem za Polską i nie mogę się doczekać, kiedy znowu przyjadę i znowu zobaczę tych wszystkich ludzi. To wracając do czystej rywalizacji. Unia Leszno. To jest ta drużyna, którą trzeba pokonać. Tak wszyscy mówią i to nie ulega wątpliwości. Mają bardzo mocną drużynę. Będzie ciężko ich pokonać. Najważniejsze jest, by zebrać żużlowców, zespół, który dobrze razem pracuje, który chce razem pracować, stawiając sobie cele i osiągając wspólnie sukcesy. Jesteśmy wszyscy żużlem. Raz jesteś na szczycie, a raz nie. Zobaczymy, gdzie nas to wszystko doprowadzi. Kolarski fenomen Mathieu van der Poel z grupy Alpecin Phoenix wygrał dzisiejszy piąty etap kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Piękny, jeden z najpiękniejszych według mnie wieloetapówek. Do pokonania dzisiaj było 205 km. Holender wyprzedził Słoweńca Tadera Pogaczara, który utrzymuje się na prowadzeniu. Wyścig potrwa do wtorku, a jak kolarstwo, to musi być teraz Eldo. W oczekiwaniu na wielkie kolarskie tury mamy mini wyścigi etapowe, Ale proszę Państwa, ze względu na napięty kalendarz, wszystkie imprezy tego roku są niesamowicie obsadzone. Największe gwiazdy w większości nie zawodzą i zarówno w wyścigu do słońca, czyli francuskim Paris-Nice, jak i we włoskim Tirreno Adriatico dzieje się magia. Błyszczą największe młode nazwiska w peletonie, a zmagania na trasie sugerują, że ten sezon rozgrywany przecież na specjalnych warunkach może sportowo okazać się najciekawszym na długie lata. Ciekawostką jest to, że zawodnicy z małej, ale niezwykle usportowionej Słowenii postanowili jednego dnia wygrać etapy w obu wyścigach, a uczynili to Primož Roglič i Tadej Pogačar. Ten bałkański kraj jest prawdziwą wylęgarnią sportowych talentów, bo w tym sezonie szaleją nie tylko kolarze, ale również przedstawiciele sportów zimowych, co dla tego kraju tradycyjnie, ale również na przykład koszykarze. And the birds still sing outside these windows where we sat together. Like nothing ever happened here. Oh, the white house on the hill, black clouds of weather, and the church spire over the river, she still sits there warm in the evening glow. But you don't care about these scenes I treasure, about these west winds. I know. Seems everything around here stays like stone. Seems it's about time, darling, about time we let this all go. Cause everything will start again anew. Cause everything just goes that way, my friend. And every king knows it to be true, that every kingdom must one day come to an Błachowicz po raz pierwszy obronił pas mistrza UFC, pokonał na punkty niepokonanego dotąd Izraela Adesanię. Nigeryjczyk z nowozelandzkim paszportem mógł się pochwalić rekordem 28-0. Mógł. Z Janem Błachowiczem rozmawia Bogusław Solecki. Jan Błachowicz, legendarna polska siła już w Polsce. Z problemami wróciłeś? No z problemami, ale na szczęście jesteśmy dzień później niż ten przylot był planowany, ale cali, zdrowi, szczęśliwi. I to wszystkich kibiców bardzo cieszy. Miałeś okazję obejrzeć już tę walkę? Nie, obejrzałem tylko skrót, jeszcze na tą analizę i takie, wiesz, dokładne przeanalizowanie, obejrzenie, przyjdzie czas. Nie wiem kiedy. No tak naprawdę ja wczoraj wylądowałem o 12, odebrałem psy, odebrałem dzieciaka i I kurczę, dzisiaj jestem tutaj już, no nie? I cały dzień wywiady. Chciałem cię zapytać o sam przebieg tego pojedynku. Czy coś cię w nim zaskoczyło? Wiedzieliśmy o tym, że Adesanya to jest świetny kickbokser i że tutaj będzie duże zagrożenie z tej strony, ale czy coś poza tym takiego, co cię zdziwiło? To znaczy, myślałem, że będzie bardziej, że będzie szybszy, tak? Że będzie szybszy, że będzie bardziej mobilniejszy. W oktagonie wyglądało to inaczej z mojej perspektywy, ale z drugiej strony też wydawało mi się, że będzie bił lżej, przynajmniej kopał lżej, a kopał naprawdę bardzo mocno. Jakby to były takie dwie rzeczy, które były inne niż się spodziewałem. A tak to poza tym był dokładnie tym rywalem, jakiego myśleli, że będzie. Twoja kariera nabrała niewiarygodnego rozpędu, 5 wygranych z rzędu i mówi się o tym, że to często jest tak, że za sukcesem mężczyzny, wielkiego mężczyzny stoi mądra kobieta. U ciebie to tak wygląda niemalże wzorcowo. No ja się tu podpiszę pod tym, wiesz, dwoma rękoma. No tak, moja narzeczona, matka mojego syna, zaraz moja menadżerka, to stoi za tym sukcesem, to też jest jej sukces. Wspiera mnie, wiesz, jeszcze przed tą walką raz, że musiała wykonać tą pracę menadżerską, dwa, zdjęła ze mnie obowiązki ojca, powiedzmy w 90%, szczególnie te nocne wachty przejęła ona całe, więc ja mogłem się wyspać, bo musiałem spać, żeby się regenerować, żeby iść na trening. Więc ona wykonała kawał roboty jako matka, dwa, jako menadżerka, bo też musiała podopinać wszystko, żeby wszystko miało ręce i nogi. No i jest, no jestem pas z powrotem w Polsce, także fajnie, cieszymy się. Szybko go z pewnością nie będziesz chciał oddać, to powiedz teraz jeszcze krótko o tych rywalach planowanych, mówi się o tej Szejrze chociażby. No jeżeli będzie chciał, bo tak jak powiedziałem, że ja teraz myślę, że tak pół roku zanim znowu wejdę do oktagonu, więc jeżeli on będzie chciał tyle czasu poczekać, bo walczył 3 miesiące temu, więc to tak bym miał gdzieś 9 miesięcy przerwy, jeżeli poczeka, no to tak na 99% on będzie moim kolejnym rywalem. No ale zobaczymy, czy jeżeli UFC tam będzie miał jakiś inny plan, czy nie. Czas pokaże. A twój plan, ten na najbliższy okres, odpoczynek i zajęcia indywidualne z juniorem? Tak, poświęcam się teraz właśnie rodzinie, spędzę czas z nimi, odwdzięczę się za właśnie narzeczonej za ten okres tutaj przed walką. Czyli czas z rodziną, no na pewno też już po 2-3 tygodnie i zacznę się ruszać delikatnie, żeby się nie zastać za bardzo, ale to będzie bardziej zabawa treningiem niż taki mocny, ciężki trening. Dziękuję bardzo serdecznie, Jan Błachowicz był naszym gościem. Godzina 17.38 w zasadzie, jeszcze kilka sekund, a więc 8 minuta meczu Lech Poznań-Piast Gliwice 0-0. Wczoraj przy Łazienkowskiej po 3 minutach było już 1-0, ale dajmy szansę piłkarzom przy Bułgarskiej, może jeszcze się zdobędą na bramki. W trzeciej stronie medalu rzadko mówimy o bieganiu na orientację. Dziś odwracamy ten trend. Z jednym z najlepszych polskich specjalistów od rywalizacji z mapą w ręku i kompasem na kciuku rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Michał, rozmawiamy w Szklarskiej Porębie i chyba zacznę od tego, że ty się nie przez przypadek tutaj znajdujesz, zacząłeś tutaj mieszkać, ponieważ... Powodów jest na pewno kilka. Mieszkam w Szklarskiej Porębie od 13 miesięcy. Przeprowadziłem się w styczniu 2020 roku, dlatego że głównym powodem jest to, że w lipcu tego roku Mistrzostwa Świata odbywają się w Czechach. Jeden z etapów, czyli bieg średniodystansowy, odbędzie się 20 km w linii prostej od Szklarskiej Poręby. Więc na pewno to było głównym powodem, takim motywatorem do przeprowadzki, ale dużym atutem tego miejsca są tereny, czyli najtrudniejsze, najfajniejsze, najlepsze tereny do biegu na orientację w Polsce. I to był drugi główny powód, dla którego się przeprowadziłem, a korzyści płynących z przeprowadzki okazało się, że jest jeszcze więcej. Jest to po prostu pięknie. Dokładnie, jest pięknie i nawet jeśli nie tylko mówię o samym trenowaniu, ale o życiu tutaj, to zwyczajnie człowiek tutaj odpoczywa, może się wyciszyć, popatrzeć na góry i to na pewno fajnie uspokaja. Wywołałeś temat tych Mistrzostw Świata, które się odbędą w Czechach latem. W co ty mierzysz w tych mistrzostwach? Chciałbym odpowiedzieć tak jak Adam Małysz zawsze odpowiadał o dwóch dobrych, równych skokach, więc moim celem przede wszystkim są bardzo dobre biegi. W biegu na orientację nie można sobie powiedzieć, że moim celem jest jakiś wynik, tak jak na 10 km, powiedzmy 29 minut i 30 minut, więc tutaj na pewno jakimś wyznacznikiem muszą być miejsca. Niestety ostatni raz Mistrzostwa Świata mieliśmy w 2019 roku. Czuję, że wszedłem na poziom wyżej, tak? Moje najlepsze miejsce na Mistrzostwach Świata to 26 miejsce do tej pory. Na pewno chciałbym to poprawić. Celuję w pierwszą 20. To jest realne? Uważam, że jest jak najbardziej realne. W biegach sztafetowych na które nie ukrywam, że też mocno się nastawiam, więc mam nadzieję, że cała nasza reprezentacja będzie świetnie przygotowana. Celujemy jeszcze wyżej. Moim marzeniem jest wejście w szóstkę w biegu sztafetowym leśnym. Co jest fascynującego w bieganiu na orientację z Twojego punktu widzenia? To, że za każdym razem trasa jest inna, to, że różnorodność terenów powoduje, że każde przygotowania mogą być zupełnie inne. To nie jest bieganie na bieżni jednego koła, czy nawet maratonu po asfalcie. To jest bieganie za każdym razem inne. Za każdym razem nie znamy trasy, więc to jest duża niewiadoma. Taki challenge, tak? To jest dużo trudniejsze, ale przy tym dużo bardziej interesujące. I za każdym razem mózgownica grzeje się do czerwoności, prawda? Dokładnie tak, jeśli tereny są trudne. A jeśli rozmawiamy o tych terenach tutaj wokół Szklarskiej Poręby, czy tych, które czekają na nas na Mistrzostwach Świata, to zdecydowanie mózgownica rozgrzewa się do czerwoności. Czy bieganie orientacji jest twoim całym życiem? Kręci się twoje życie wokół tego? Zdecydowanie tak. Wszystko jest podporządkowane póki co temu, że biegam na orientację. Moja żona również biega na orientację, więc poza miłością łączy nas też wspólna pasja i wspólna praca tak naprawdę, bo jest to nasz zawód. A da się z tego żyć? Da się z tego żyć. Oboje z żoną jesteśmy żołnierzami, sportowcami, czyli jesteśmy zatrudnieni przez wojsko w zespole sportowym i to wojsko jest głównym sponsorem, że tak to nazwę. Mam też innych sponsorów, którzy pomagają mi utrzymywać się z biegania i to jest na pewno duży plus tego. Więc tak, da się całkowicie z tego żyć. Moją drugą pasją, można tak to nazwać, jest trenowanie innych, co też leży bardzo blisko biegania. I tak naprawdę jakiś czas temu przeczytałem w internecie dużą nagonkę na biegaczy zawodowców, że przez to, że trenują innych, sami osiągają gorsze wyniki. Ja muszę powiedzieć, że odkąd trenuję innych, jestem coraz lepszy. Jest to dla mnie lekka odskocznia, mimo wszystko dalej siedzę w sporcie, dalej jestem w bieganiu, ale pozwala mi to mieć tą swoją drugą pasję, czasem odetchnąć od swojego biegania, nie rozmyślać nad cyferkami, przebiegami, mapami, ale pomyśleć o innych i w tym również się bardzo spełniam i to jest moja taka druga pasja, więc wszystko kręci się wokół biegania, ale nie tylko wokół mojego biegania. W Polsce bieganie orientacji jest ciągle sportem niszowym. Nie trzeba daleko szukać. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Za kilkadziesiąt kilometrów bylibyśmy w Czechach i tam to bieganie na orientację jest dużo bardziej popularne. Nie wspominając o Skandynawii. Ja wiem, że ty w Skandynawii startowałeś, trenowałeś, mieszkałeś. Nie mieszkałem w Skandynawii nigdy na stałe. Startuję. Mam tam swój klub Sydertelje Nykvarn Orientering i w tym klubie jestem już od lat 9. Trochę po szwedzku się już nauczyłeś? Bardzo mało. Ale tę nazwę ładnie wymówiłeś. Troszkę rozumiem. Bywam w Szwecji przynajmniej, jak były te lata, że tak to nazwę, normalne, poza covidowym rokiem. Bywałem w Szwecji łącznie prawdopodobnie około miesiąca, może i dłużej w ciągu roku. Jak ta orientacja tam wygląda z twojego punktu widzenia? Przede wszystkim jest dużo większe zrozumienie. Społeczeństwo zna ten sport. Jak się powie komuś, że uprawia się bieg na orientację, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. To nie jest harcerstwo, to nie jest chodzenie, tylko to jest profesjonalny, zawodowy sport na wysokim poziomie. I chyba to jest takie najfajniejsze. Druga rzecz, to jest bardzo przystępne. Mnogość map w trudnym terenie jest dużo większa niż w Polsce. Więc dostępność trudnych terenów, trenerów, samych treningów jest dużo większa. I zwyczajnie przez ten sport w Szwecji przewija się dużo więcej osób niż w Polsce. Dlatego ten poziom jest wyższy, mimo że mają mniej mieszkańców, to tak naprawdę przez ten sport przewija się dużo, dużo więcej osób niż w Polsce. W Polsce prawdopodobnie wiele talentów, które mogłyby być w biegu na orientację dobre, nie są dostrzegane, bo zwyczajnie nie dotykają tego biegu na orientację. Jesteśmy w trakcie trzeciej strony medalu. Rozmawialiśmy z Michałem Olejnikiem. W zasadzie Krzysztof Łuniewski rozmawiał z Michałem Olejnikiem, który się przeprowadził w Karkonosze, aby biegać na orientację. Coś niewiarygodnego. Piękna pasja, piękny sport. Boguś, ty biegałeś kiedyś z mapą? Nigdy. Nawet mapy nie mam. No tak, teraz wszystko można mieć w telefonie. Także przed chwilą Michał Olejnik w rozmowie z Krzysztofem Łuniewskim. Zagramy, a potem połączymy się z Wrocławiem, bo tam szykuje się dzisiaj mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn. 17.48, a teraz piłka ręczna w czwartym meczu eliminacji Mistrzostw Europy Szczypiornistów. Polska zmierzy się dzisiaj we Wrocławiu z Holandią. Ewentualna wygrana biało-czerwonych bardzo przybliży ich do wyjazdu na przyszłoroczny turniej, który odbędzie się na Węgrzech i Słowacji. To spotkanie rozpocznie się za 26 minut dokładnie, a na miejscu jest Robert Skrzyński. Witam cię gorąco. Witam was również bardzo serdecznie. Przygotowania do tego spotkania już pełną parą, pewnie zawodnicy już się rozgrzewają. Jakie zatem nastawienie przed tym dzisiejszym bojem z Holendrami? No nastawienie może być tylko jedno. Wszyscy w polskiej reprezentacji mówią, że to jest mecz klucz i tutaj nie można sobie pozwolić na żadną wpadkę. Ja tylko przypomnę, we wtorek biało-czerwoni grali w Celje ze Słowenią i przegrali spotkanie eliminacyjne 29-32. Wcześniej odnieśli dwa planowane zwycięstwa nad reprezentacją Turcji i w kontekście walki o awans na finały Mistrzostw Europy ten dzisiejszy mecz we Wrocławiu jest meczem kluczem. Dwie drużyny wychodzą z każdej grupy, ponadto cztery z trzecich miejsc z ośmiu grup, ale polscy piłkarze ręczni mówili przed tym spotkaniem zdecydowanie. Tutaj trzeba wygrać i przybliżyć się do tego drugiego miejsca. No a może też powalczyć jeszcze o pierwsze, bo wszystko jest możliwe. Ale uwaga, Holandia to wcale nie jest łatwy rywal. Ta drużyna potrafiła zremisować na wyjeździe ze Słowenią, sprawiając ogromną niespodziankę. Polscy kibice pewnie kojarzą przede wszystkim Iso Slajtersa, który jest rozgrywającym Górnika Zabrze. No ale przede wszystkim w kadrze Holandii gra Luke Steins. To jest środkowy rozgrywający Paris Saint-Germain i Kay Smith, wschodząca gwiazda reprezentacji. W trzech meczach eliminacji zdobył 25 bramek, a od nowego sezonu będzie zawodnikiem Magdeburga. Ale my też mamy swoje mocne postaci. Coraz lepiej w tych eliminacjach spisuje się Szymon Sićko i faktycznie te jego bramki w meczu ze Słowenią robiły ogromne wrażenie. 18 trafień w trzech spotkaniach. Świetnie na obrocie spisuje się też Maciej Gembala. Skuteczny na skrzydle jest Michał Daszek. W bramce bardzo dobrze gra Adam Morawski. Jeżeli te wszystkie czynniki dzisiaj we Wrocławiu zagrają, no to wówczas powinniśmy sobie z Holendrami poradzić i co do tego jesteśmy zgodni, ale wszyscy mówią jedno, to nie będzie łatwy mecz, tutaj trzeba będzie zagrać absolutnie skoncentrowanym, absolutnie na 100% swoich możliwości, tylko wtedy po końcowym gwizdku niemieckich arbitrów Fabiana Baumgarta i Saszy Wilda będziemy mieli powody do radości. No to czekamy na to spotkanie, na rozpoczęcie i cieszymy się ogromnie, że Mateusz Zembrzycki, Arkadiusz Osowski i Kacper Adamski również dołączyli. Zatem rąbel ma już wszystkich powołanych do dyspozycji. Wierzymy w to głęboko, że da to efekt końcowy taki, jak się spodziewamy, a więc zwycięstwo. Robert Skrzyński relacjonował z Wrocławia 17.50. No i za moment jeszcze dwa słowa na temat tego, co w sportach zimowych, ale myślę, że warto oddech muzyczny. Szybki rzut oka na to, co się dzieje przy bułgarskiej. Wciąż bezbramkowo Lech Poznań remisuje z Piastem Gliwice. A my szybko też rzucimy okiem, co się dzieje w polskim biatlonie. Co chwila informacje o tym, że nasze wyniki, wyniki naszych reprezentantów nie za szczególne. A tu historia lubi się powtarzać, szczególnie właśnie jeśli chodzi o biatlon. Znów Polski Związek Biatlonu stanął w rozkroku po dymisji szkoleniowców kadry kobiet, Niemca Michaela Greisa i narodowej drużyny męskiej Norwega Andersa Bartliego, którzy zrezygnowali ze świadczenia usług na rzecz polskiej centrali. Nowym, starym trenerem obu reprezentacji zostaje Adam Kołodziejczyk, który w przeszłości odgrywał już rolę trenera strażaka. Prezes Zbigniew Waśkiewicz tak tłumaczy owe zmiany. W sporcie wyczynowym na najwyższym poziomie jest niezwykle ważne, żeby między trenerem a zawodnikami, zawodniczkami była ścisła współpraca we wszystkich obszarach. W obu przypadkach niestety były obszary, które nie do końca się układały. W przypadku trenera Andersa Bratiego to była forma sportowa, bo niestety miejsca, które zajmowali, przypomniały nam stare, najgorsze czasy. O tyle w przypadku trenera Geisa jakby oczekiwania trenera były dużo wyższe niż naszych zawodniczek i to powodowało liczne konflikty między trenerem i zawodniczkami. No i w tym wszystkim oczywiście pojawia się trener Kołodziejczyk, który był dyrektorem sportowym. Adam Kołodziejczyk zna tych zawodników, więc od pierwszego dnia będzie mógł dla nich przygotować odpowiedni plan treningowy. Chcemy mieć jakiegokolwiek reprezentanta na igrzyskach zimowych, to trzeba się zabrać natychmiast do ciężkiej pracy, innego wyjścia nie ma. Trener Adam Kołodziejczyk już był trenerem kadry pań w latach 2011-2017. Prowadził również mężczyzn i to już dwa razy, 2015-17, 2018-20. No i na tę chwilę chyba jest świadomy powagi tego wyzwania. Na pewno sytuacja jest złożona, bo rezygnacja trenera w pierwszej reprezentacji męskiej, żeńskiej nastąpiły dopiero w ostatnim czasie. No i ta sytuacja, gdzie poproszono mnie na zarządzie o to, żebym tą grupę naszych biatlonistów poprowadził, jest zupełnie świeża. No myślę, że dostałem czas do 9 kwietnia, żeby przygotować koncepcję szkolenia, żeby przygotować plan organizacyjny, żeby stworzyć sztab szkoleniowy. Oczywiście on częściowo już istnieje i tutaj się niektóre rzeczy nie zmienią, ale no generalnie jakby bez sztabu szkoleniowego zadanie byłoby niewykonalne, a myślę, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to przez te prawie 3 tygodnie uda mi się wszystko tutaj podopinać. No i będziemy działać. No jedna sprawa jest dobra, bo znam zawodników, znam zawodniczki, miałem z nimi w większości przyjemność pracować i niektórych trenowałem w kadrze, niektórych trenowałem poza kadrą, ale generalnie jakby wiem, kogo mam na tapecie, więc jest to dużo łatwiejsza sprawa. No i myślę, że efekty powinny być zadowalające. Za sukcesami najwybitniejszego polskiego biatlonisty Tomasza Sikory stał wielki Aleksander Wierytielny, który przecież prowadził przez całą niemal karierę Justynę Kowalczyk. Czy nasi biatloniści będą w stanie przestać być statystami na największych imprezach? Musimy na to poczekać. Zapraszamy